To program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 18 lutego, jest 17. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Polscy politycy zadowoleni z amerykańskich deklaracji o niewycofywaniu się ze wzmacniania wschodniej flanki NATO. Rada Mediów Narodowych w marcu wybierze nowego prezesa Polskiego Radia. W Warszawie rozpoczęła się kampania społeczna Nasz Everest, budująca świadomość o rzadkiej chorobie Pompego. Polscy politycy uczestniczący w konferencji bezpieczeństwa w Monachium są zadowoleni z deklaracji amerykańskiego wiceprezydenta. Mike Pence powiedział w stolicy Bawarii, że Stany Zjednoczone wspierają NATO i są największym sojusznikiem Europy i zapewnił, że Ameryka nie wycofa się z wiodącej roli we wzmacnianiu wschodniej flanki NATO. Minister obrony Antoni Macierewicz mówił w Monachium, że przemówienie Mike'a Pence'a nie pozostawia wątpliwości. Dzisiejsze wystąpienie przedstawione w imieniu prezydenta Trumpa postawiło kropkę nad i. A szef polskiej dyplomacji Witold Waszczykowski dodawał, że Polska i Europa mogą być spokojne o swoją przyszłość. Nie mamy podstaw nie wierzyć w tej chwili Amerykanom. Wystąpienie powinno zakończyć wszelkie dywagacje na temat jakiejś chwiejnej czy odmiennej polityki Stanów Zjednoczonych wobec Europy, wobec NATO. Słowa Mike'a Pence'a nie zaskoczyły prezydenta Andrzeja Dudy. Słowa usłyszałem wcześniej bezpośrednio od pana prezydenta Donalda Trumpa, bo ja odbyłem z panem prezydentem Donaldem Trumpem kilkunastominutową rozmowę telefoniczną. Prezydent mówił, że podobne zapewnienia otrzymał w Monachium także od wpływowego republikańskiego senatora Johna McCaina. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Monachium. Zarzut spowodowania wypadku drogowego usłyszał kierowca samochodu, który wjechał w Szczecinie w barierę oddzielającą jezdnię od przystanku. We wczorajszym wypadku ucierpiało 5 osób. Mężczyźnie grozi do 3 lat więzienia. Prokurator zastosował wobec niego dozór policji do czasu rozprawy i poręczenie majątkowe. Rada Mediów Narodowych w marcu wybierze nowego prezesa Polskiego Radia, mówi Krzysztof Czabański, przewodniczący Rady. Potwierdził, że dymisję ze sprawowanej funkcji złożyła Barbara Stanisławczyk. Powodów swojej rezygnacji nie podała. Tyle tylko, że określiła tę rezygnację w czasie, że ona nastąpi z dniem 31 marca tego roku, więc Rada Mediów ma czas, żeby dokonać wyboru nowego zarządu Polskiego Radia, co zrobimy w marcu. Krzysztof Czabański powiedział, że nie jest jeszcze przesądzone, w jaki sposób Rada dokona wyboru nowego prezesa Polskiego Radia. Jak dodał, prawdopodobnie członkowie Rady zgłoszą różnych kandydatów, którzy ich zdaniem mogliby pokierować publiczną radiofonią. Marcowe decyzje Rady będą miały charakter kompleksowy i będą podejmowane w sprawie całego zarządu Polskiego Radia. W Warszawie rozpoczęła się kampania społeczna Nasz Everest, budująca świadomość o rzadkiej chorobie Pompego. Zainaugurował ją 24-godzinny bieg Marriott Everest Run po schodach jednego ze stołecznych hoteli. Organizatorzy akcji podkreślają, że dla chorych na chorobę Pompego wejście po schodach jest jak zdobycie Mount Everestu. Uczucie chronicznego zmęczenia spowodowane ciągłym słabnięciem mięśni, a także problemy z oddychaniem to główne objawy tej rzadkiej choroby. W biegu uczestniczy kilkaset osób, w tym himalaista Jarosław Gawrysiak. Trzeba wspomóc ludzi, którzy na co dzień borykają się z tymi problemami, z którymi my się borykamy tylko w górach. Wszelkie problemy oddechowe związane z małą ilością tlenu, kłopoty ze snem, złe samopoczucie, ból głowy, czasem nudności. Nic do pozazdroszczenia tak na co dzień, naprawdę. Maciej Ptasiński, cierpiący na chorobę Pompego, chwali akcję, bo jak podkreśla, w Polsce niewiele osób wie o tym schorzeniu i jego objawach. Tymczasem niezwykle ważna w leczeniu jest szybka diagnoza. Mam dużo szczęścia, że nie doszło do tego, żebym musiał używać respiratora. Gdyby ta diagnoza była postawiona kilka miesięcy później, być może nawet tygodni, dzisiaj pewnie byłbym uzależniony od respiratora. Schorzenie pojawia się u 1 na 40 000 osób. Dotyka zarówno dzieci, jak i dorosłych i jest jedyną z chorób nerwowo-mięśniowych, która może być skutecznie leczona dzięki specjalnie dostosowanej terapii. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Sport, Krzysztof Łoniewski. I na początek piłka nożna i kończące się powoli pierwsze dzisiejsze spotkanie w Lotto Ekstraklasie, a w nim Korona w Kielcach wysoko, bo aż 4-1 prowadzi z Wisłą Płock. Kończy się też kilka spotkań w Bundeslidze. Nas interesują przede wszystkim te w Dortmundzie i Berlinie. Na Signal Iduna Park Borussia gra z Wolfsburgiem i prowadzi 3-0. W ekipie gospodarzy od pierwszego gwizdka sędziego po boisku biega Łukasz Piszczek i to on trafił na 2-0. W zespole gości wracający na stare śmiecie Kuba Błaszczykowski tradycyjnie na ławce rezerwowych. W Berlinie tymczasem Hertha 1-0 niespodziewanie prowadzi z Bayernem i jak trwoga to Lewandowski na plac. Kapitan naszej kadry nieoczekiwanie nie zaczął w pierwszym składzie. Carlo Ancelotti ewidentnie dał mu odsapnąć, ale na pół godziny przed końcem uznał, że żarty się skończyły i Lewandowski zameldował się na boisku. Na razie zamiast gola zaliczył żółtą kartkę. Wątek piłkarski kończymy 50. urodzinami Roberto Baggio. Starsi kibice doskonale pamiętają niewysokiego napastnika z błyskiem geniuszu i charakterystyczną kitką, w którą spinał włosy. Grał w najlepszych włoskich klubach, Juventusie, Milanie i Interze, a także we Fiorentinie, Brescii i Bolonii. W 55 spotkaniach, jakie rozegrał w koszulce narodowej reprezentacji, strzelił 27 bramek. Wziął udział w 3 edycjach mundialu. Do historii przeszedł jego występ na Mistrzostwach Świata w Stanach Zjednoczonych, a dokładnie w finałowym meczu z Brazylią. Roberto mógł nie wychodzić na boisko. Nie był w najwyższej formie, ale uparł się i selekcjoner Arrigo Sacchi mu ustąpił. Pozwolił mu również wykonać rzut karny. Kopnięta przez Baggio piłka przeleciała nad poprzeczką. Z perspektywy czasu komentatorzy przyznają, że tak było sprawiedliwie, ponieważ Włosi nie zasłużyli wtedy na zwycięstwo. Prawda na urodziny to może dla wielkiego piłkarza najcenniejszy prezent. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Wszystkiego dobrego dla Roberto Baggio i z Włoch, gdzie solenizant będzie pewnie dziś świętował urodziny. Przemolsimy się nieopodal do Szwajcarii, do Sankt Moritz konkretnie. Tu już ostatki w alpejskich mistrzostwach świata. Złoty medal w slalomie wywalczyła Amerykanka Michaela Schifrin. Drugie miejsce zajęła Szwajcarka Wendy Hollander, trzecie Szwedka Frida Hansdotter. Nasza Martyna Gąsienica-Daniel wypadła z trasy podczas drugiego przejazdu. Po pierwszym zajmowała 30. miejsce. Marnie wypadli też tradycyjnie nasi biatloniści. Grzegorz Guzik, Rafał Penar, Łukasz Szczurek i Andrzej Nędza-Kubiniec w sztafecie 4x7,5 km w Mistrzostwach Świata w Hochfilzen zostali zdublowani. Wygrali Rosjanie przed Francuzami i Austriakami. Idąc tropem kiepskich występów naszych reprezentantów, to jeszcze o tym, że Maciej Starenga też nie błyszczał w sprincie techniką dowolną w zawodach Pucharu Świata w biegach narciarskich w OTP. Polak odpadł w ćwierćfinale i zakończył zawody na 18. miejscu. Wygrał Norwek Johannes Hesford Klebo, upań Szwedka Stina Nilsson. A znów o sporcie na naszej antenie za 2 godziny. Jutro chmury w całej Polsce, deszcz spadnie w północnej połowie kraju, ale szansa na słońce też jest, bo przejaśnienie możliwe prawie wszędzie. Od 2 stopni w Suwałkach do 7 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Co tydzień słuchowisko na scenie teatralnej Trójki. Studio Teatralnych Form Eksperymentalnych imienia Eugeniusza Rudnika przedstawia 2. w tym cyklu premierę. Michał Turowski, Marchwicki. To w tę niedzielę po 21:00. W marcu 1970 roku w domu Marchwickich pojawiła się milicja. Teatr Polskiego Radia, Trójka i Instytut Teatralny polecają. Co pan używał, haka czy łyżki? Ej, poczniku, ale ja nie mogę przecież powiedzieć, że używałem. Przecież ja tego nie robiłem. Tylko dla dorosłych. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Teraz w Media Expert. Telewizory smart, laptopy, smartfony. Zamawiaj w internecie na mediaexpert.pl i odbierz za godzinę. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Czasem wszystkiego jest za dużo, dlatego pamiętaj, że jest Valerin Max. Na zdenerwowanie weź Valerin Max z maksymalną dawką kozłka lekarskiego. To najsilniejszy lek Valerin. Z Valerinem żadna sytuacja cię nie pokona. Valerin Max. Maksymalna dawka spokoju. Tabletki 360 mg w wyciągu. Wskazania. Łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Świat pędzi naprzód i zwariował na punkcie jedzenia. Humus, tofu, tapioka, laktoza, gluten i co miesiąc nowa dieta. Z drugiej strony to podobno dzięki diecie Japończycy żyją tak długo, a gwiazdy wyglądają tak młodo.

Poon, czyli tak jak zaczynamy w lutym audycję Myśliwiecka 357 od ich muzyki, przypominając dorobek jeszcze niedoceniony trochę i nieznany w Polsce, ale moim zdaniem interesujący tego zespołu w oczekiwaniu na ich nowy album Hot Thoughts, który ukazuje się 17 marca. Album Gimme Fiction to był 2005 rok i utwór I Summon You, czyli Wzywam Cię. Spoon jeszcze raz. Drawings underneath the makeshift falling. Now I'm yours, now I'm here. Beat it up, running back. But I can't relax with my knees on the ground and sticking my back. Sister Jack, Sister Jack, Sister Jack. Sister Jack, oh, oh, Sister Jack, Sister Jack, Sister Jack, Sister Jack, Sister Jack. Zespołem Spoon to trochę tak jest, jakby gdzieś w piwnicy leżały nieużywane skarby przez wiele lat, no i kiedy na nie trafiamy, okazuje się, że to są rzeczy, do których się po prostu z przyjemnością wraca. Ich płyty. Gimme Fiction, 2005 rok, Sister Jack. Wrócimy do Bryta Daniela i grupy Spoon po godzinie 18, bo na start każdej godziny w lutym właśnie do nich wracamy. Ten hałas, który teraz przed nami, tyle lat, przez tyle szans czekał na zauważenie, no i w końcu został zauważony i nagrodzony. Best Metal Performance i za to statuetka Grammy za najlepsze wykonanie metalowe tego utworu. Dystopia. Rudy, czyli Dave Mustaine i jego zespół wreszcie po latach, po nominacjach, po nieudanych próbach, podchodach są i są nagrodzeni. Myślę, że szczerze za tę płytę im się ta nagroda należała. Przed nami zespół, uwaga, uwaga, będzie nowość, będzie bardzo interesująca. Girl, Goat. Inaczej, Goat, Girl. Nobody will mess with me. That man over there, he don't really care. He looks at me with a country stare. Touch my body, touch my soul, touch that deep and disused hole. Well, I'm disgusting, I'm ashamed. We'll be right back. gdzieś cały czas szukamy tych, którzy coś nowego są w stanie wymyślić. No może nie coś nowego, ale trochę zamieszać, trochę zrobić nieporządku w chaosie za pomocą gitar głównie. Może to oni. Goat Girl, Country Sleaze. To przed chwilą, jak będzie cała płyta, też będziemy do tego chętnie przy Myśliwieckiej 357 wracali. 27 minut po godzinie 17. Historia, bo ona zawsze musi być. 30 lat w tym roku mija od nagrania ostatniego studyjnego albumu zespołu Dismiss. Girlfriend in a coma, I know, it's really serious. There were times when I could have murdered her, but you know I would hate anything to happen to her. No, I don't want to see her. Do you really think she'll pull through? Do you really think she'll pull through? Girlfriend in a coma, I know it's serious. Strange Ways, Here We Come, 1987 rok i zespół Dismiss właśnie z tej płyty Girlfriend in a Coma. Jeszcze jeden singiel z tego albumu, myślę, że ten no, dla nas podstawowy, bo słuchaliśmy już go wspólnie kilka razy, czyli Last Night I Dreamed That Somebody Loved Me. Zostawimy sobie jeszcze może na przykład na piękną wiosnę albo na lato, ale póki co I started something I couldn't finish. Teraz. Silent, there was nothing, no one, nothing around for miles. I dashed a friendly venture with a half-faced three-word gesture. I started something, forced you to a zone, and you were clear. And parted, typical me, typical me, typical me. I started something, and now I'm not too sure. I grabbed you by the gilded beams. That's what tradition means. And I dashed another venture with a gesture that was absolutely vile. I started something, forced you to a zone, and you were clearly never meant to go. Hairbrushed and parted, typical me, typical me, typical me. I started something, and now I'm I started something I couldn't finish. Właściwie pozostają jednym z niewielu zespołów, tych wielkich, absolutnie wielkich, które po rozwiązaniu się, czy po zaprzestaniu, zakończeniu działalności się już przez wiele, wiele lat nie dotknęły, nie spotkały w studiu i nie rozpoczęły drugiego swojego życia. Z jednej strony w dzisiejszych czasach trochę zadziwiające, a z drugiej strony no, trzeba się pokłonić muzykom zespołu The Smiths. Szacun. Strange Ways, Here We Come, 30 lat od tego albumu, dwa utwory za nami. Niedawno wspominałem Państwu przy Myśliwieckiej 357, żeby trochę uszanować to, co muzyka w ostatnich latach nam daje, a daje nam bardzo dużo, żeby nie robić takiego wyścigu, że oto właśnie jest jedna płyta, którą przesłuchujemy, wyrzucamy, jest następna i tak dalej i nic nie zostaje z nami na dłużej. To w ramach właśnie pielęgnowania tej zasady teraz jeszcze uszanujemy to no, jedną z płyt, które ukazały się w 2016 roku, moim zdaniem znakomitą. fun playing with a big boy's gun. I'm scared for the children. And on the day the last bird dies, there won't be a drop from the big square eyes. An old man with his eyes like glass kisses the last blade of grass. Yeah, I'm scared for the children. Tak jakby, no, młody świat, gitarowy świat robił swoje. Jakby on tym wszystkim młodym muzykom pozwolił się wykrzyczeć, wydrzeć, wyszaleć i w pewnym momencie zakomunikował, no dobra, dobra, wyróbcie swoje, a ja tak sobie tymczasem nagram swój 11 album. Mr. Jeff Beck. tak sobie myślę, wydawałoby się, że jeśli tak gra gitara, jeśli ktoś tak na gitarze na płycie gra i tak to wszystko jest zarejestrowane, wpuszczone jest tyle powietrza w produkcję, to powinien do tego zaśpiewać jakiś doświadczony rock'n'rollowy, męski głos spokojny. A tymczasem Rosie Bones jeszcze swoim wokalem przenosi gdzieś zupełnie tę muzykę w trochę inny wymiar i dzięki temu wszystko lepiej smakuje. Loud Hailer, czyli Jeff Beck i Shame przed chwilą z tej płyty z 2016 roku. Tymczasem przed nami powtórka. Wspominam tę płytę, jej ukazanie się i pierwszą prezentację na antenie Polskiego Radia z rozrzewnieniem. Za 6 minut powiem Państwu, dlaczego ten utwór dziś podczas naszego spotkania. God grant me the serenity to accept the things I cannot change. Courage to change the things I can. And the wisdom to know the difference. Me co mogliśmy wtedy zrobić. Na przykład trafić na swoją płytę, na którą się czekało w radiu, w Trójce, albo wtedy jeszcze w programie drugim, pamiętam, bo płyty też tam były w całości prezentowane, albo po prostu iść sobie gdzieś z kasetą świeżo zakupioną w tak zwanym Peweksie do przegrywalni płyt i nagrać ją na kasetę i później odtwarzać to wielokrotnie, aż do zdarcia. Ja wybrałem tę drugą opcję w przypadku tego albumu, ale pamiętam, że wszystko na tej płycie było inne, zaskakujące w porównaniu z tą płytą pierwszą, The Lion and the Cobra, Sinead O'Connor. I do not want what I haven't got. Nie chcę tego, czego nie mam. Ten tytuł też był zaskakujący i ten utwór otwierający, czyli Feel So Different, którego przed chwilą posłuchaliśmy, też był zaskakujący. I Three Babies było zaskakujące i zupełnie nie wiedziałem, co się stało, ale nie myślałem, że stało się coś złego. Mówię o Sinead i prezentuję jej muzykę z tego właśnie albumu, dlatego że całkiem niedawno posłuchałem sobie takiej jednej młodej dziewczyny, 19-latki z Wielkiej Brytanii, która w czerwcu tego roku wydaje swój debiutancki album i pomyślałem sobie, no dobrze, może to jest jednak muzycznie inny czy zupełnie inny świat, ale coś mi w tej historii pobrzękuje tak samo. Może to wrażenie oczekiwania na kogoś nowego, świeżego w świecie muzyki? To posłuchajmy jej teraz. Pix. Zapraszamy do reklamy. Czy dodzwoniłem się pod 800-800-200? Dokładnie tak. Czyli rozmawiam z Netio, dostawcą internetu dla firm? Dokładnie tak. Bo ja dokładny jestem. To co dokładnie oferujecie?